Bir yanar bir de söner. Gecesi sisi gündüz dumanı tüter. Bir kalbim var, hiç ona benzemez. Yanar sönmeyen ateş ama şehirde sana aşık biri var gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var, sızı var. Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da bu şehirde sana aşık, sana şehrin sokakları bir dolar biri boşalır. Gece rüya gündüz yalanı yaşanır. Bir kalbim var, hiç ona benzemez. Doldu boşalmaz içi, yalan diyemez. Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var, sızı var. Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da bu şehirde sana aşık, sana tapan biri var. Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var gözünde yaş ve kalbinde inceden bir